Ξεχάστε το ΣΥΡΙΖΑ. Έρχονται εκλογές αύριο. Η πρόταση είναι άσε τον Αλέξη και έλα σε μένα. Βέβαια. Άσε τον Αλέξη και έλα στο Δημήτρη. Τι απαντάτε? Εξαρτάται. Το γέλιο είναι του Λεβέντη. Το δίλημα και το εξαρτάται είναι της μεγαλοοικονόμου, γιατί εμφανίστηκε σήμερα το πρωί και έχουμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Όχι ότι είναι κανένα σοβαρό πολιτικό σκηνικό, με στην ανατροπή, είναι ανατρεπόμενο έτσι κι αλλιώς, αλλά ήταν δίπλα της ο Δημήτρης Καμένος, είχαν την ωραία ιδέα εκεί στο Sky να καλέσουν Δημήτρη Καμένο και Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, δίπλα-δίπλα την ίδια ώρα το πρωί. Και εκεί ο Δημήτρης Καμένος έκανε πρόταση να πάρει τη Μεγαλοοικονόμου από το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει δηλαδή μια αριστερή φυσιογνωμία, εμβληματική φυσιογνωμία της σημερινής αριστεράς, ό,τι πιο ταιριαστό στο ΣΥΡΙΖΑ, και να το εντάξει στο δικό του κόμμα. Εσείς αισθάνεστε καλά μέσα στο κόμμα, κυρία Μεγαλοοικονόμου, ναι. Γιατί είστε νέος ερχόμενοι πια μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, είστε ένα χρόνο μέσα στο κόμμα, πάντως, είπατε πάμε να προσπαθήσουμε μαζί. Όταν αρχίσει να δυσφορείς το κόμμα, επειδή υπάρχει μια υφέρπουσα κατάσταση εδώ πέρα, όλα μαζί μας φέρνονται. Εσείς το έχετε νιώσει πάντως. Φύγε από τον Αλέξη και έλα σε μένα. Φύγε από τον Αλέξη και έλα σε μένα. Φύγε από τον Αλέξη και έλα σε μένα. Στη δύναμη ελληνισμού. Τι είναι αυτό πρόταση? Είναι ζωντανή. Ανοιχτή. Στον αέρα. Ανοιχτή στον αέρα. Στον αέρα. Θα διαλέξει. Θα ταιριάζεται με τον κύριο Καμένο. Είναι κεντρό, είναι ήπιος άνθρωπος. Συγγνώμη, τι της λέτε δηλαδή, τον Αλέξη τον Καμένο? Ναι. Και κάπως εκεί στο διάλογο, γιατί και οι δημοσιογράφοι παρουσιαστές κάπως ένιωσαν μια έκπληξη. Ευνηδιάστηκαν. Λογικό είναι, δεν περιμένεις από τον Καμένο, τον Δημήτρη, που είναι δεξιός, ενώ άλλος τι είναι, να κάνει πρόταση σε μια αριστερά, σε μια αριστερή φυσιογνωμία μάλιστα, όχι τυχαία, γιατί συμπυκνώνει ό,τι καλό έχει σύγχρονη αριστερά πάνω της η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Και κάποια στιγμή, νομίζω ο Οικονόμου το είπε, δεν ταιριάζουνε. Θα ακούσουμε τώρα αν ταιριάζουν και θα δούμε αν θα χαρούμε ή αν θα απογοητευτούμε. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, η Δημήτρη. Εμείς δεν έχουμε τώρα καβαδίες και τέτοια. Ταύροι είμαστε και δύο. Α, ταύροι είμαστε. Δεν ταιριάζουμε. Τώρα τι πάθαμε. Ταύρος και εσείς. Ταύρος και εσείς. Δεν ταιριάζουμε. Σήμερα όμως αισθάνομαι ακόμα πιο μεγάλη ασφάλεια, διότι είμαι κομμάτι μιας σπουδαίας ομάδας, μιας ομάδας που θα ήθελα να σε συστήσω. Πάμε λοιπόν, Νάνση. Η Νάνση είναι από τα προσεχώς. Αυτή είναι η φωνή του Κώστα Μπακογιάννη, υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας. Έκανε χθες την παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Να μην φύγουμε όμως από τη Μεγαλοοικονόμου και τον Δημήτρη Καμένο. Τελικά δεν ταιριάζουν, γιατί είναι ίδιο ζώδιο. Είναι ταύροι και οι δύο. Με αυτό το πολιτικό κριτήριο, είναι αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο και από τα πιο σημαντικά πολιτικά κριτήρια, γιατί όλα τα άλλα δεν μας οδήγησαν και κάπου σοβαρά. Οπότε η κυρία Μεγαλοοικονόμου εξετάζει την όποια μεταγραφή, προς το παρόν είναι πολύτιμη για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ταυτόσιμη και οι δύο, θα την εξετάσει την όποια μεταγραφή με βάση αυτό το κριτήριο. Ζωδιακό τέριασμα με τον Τσίπρα που είναι Λέοντας, έχει ταιριάξει από ό,τι φαίνεται, οπότε θα δούμε στην πορεία τι θα συμβεί, θα ρωτήσουμε και τους αστρολόγους για να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν, αφού το λήξαμε αυτό το θέμα και δυστυχώς θα θέλαμε να γίνει αυτή η μεταγραφή, μια απογοήτευση την νιώσαμε, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν πολλά να μας κάνουν να νιώσουμε χαρούμενοι. Χτες λοιπόν έκανε παρουσίαση του ψηφοδελτίου ο Κώστας Μπακογιάννης, όπως γίνεται συνήθως, είπε στην Νάνση να παρουσιάσει και τα καινούργια που θα κάνουν. Συνήθως οι Νάνσες που βάζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν μια ωραία φωνή και στιβαρή, ακούγονται, αντυχεί στους στίχους, ξεσηκώνει τα πλήθη. Εδώ ας ακούσουμε την Νάνση. Πάμε λοιπόν, Νάνση. Αθήνα ψηλά με 7 μικρούς δήμους. Πρώτη δημοτική κοινότητα, έχουμε δύναμη. Δεύτερη δημοτική κοινότητα, έχουμε θέληση. Τρίτη δημοτική κοινότητα, έχουμε γνώση. Τέταρτη δημοτική κοινότητα, έχουμε φωνή. Έχουμε φωνή. Πέμπτη δημοτική κοινότητα, έχουμε σχέδιο. Έκτη δημοτική κοινότητα, έχουμε ιδέες. Έχουμε φωνή. Αλλά έχουμε χαμός, δεν είναι και πολύ ψηλά με αυτή τη φωνή, εν πάση περιπτώσει. Εκτός αν το κάνανε επίτηδες για να διασκεδάσουν όσοι είχαν παραβρεθεί εκεί στο γυμναστήριο, στο ΜΕΤΣ, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές είναι βαρετά τα πράγματα. Αν και το χθεσινό είχε έντονες έτσι αμερικάνικες στιγμές, έμπαιναν ένας υποψήφιοι με τα αυτοκόλλητα στο χέρι. Ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό κυρίως το έχουμε φωνή που έλεγε η Νάνση. Το κρατάμε γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι ότι ο Δήμος δεν είναι κεντρική. Είναι ένας προθάλαμος, ένα παράθυρο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι το αγροτικό των επόμενων πρωθυπουργών. Πρέπει να κάνεις το αγροτικό σου και πηγαίνεις στο Δήμο. Εξαιρεί το καμίνης από όλο αυτό, που ό,τι και να κάνει, αγροτικό είναι. Για μας κυρίως που το υφιστάμεθα και όχι για αυτόν που το υπηρετεί όπως το υπηρετεί. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθως οι διευθυντές κάνουν άλλα, αλλά εδώ έχουμε διευθυντή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς. Ο Κώστας Ζαχαριάδης λοιπόν, εν ώψη εκλογών βουλευτικών, όποτε και αν γίνουν αυτές, έχει να προτείνει ψήφο. Νομίζω ότι στον απολογισμό του Οκτώβρη του 2018 οι πολίτες θα συγκρίνουν πώς παραλάβαμε τη χώρα, πώς την παραδίδουμε με την εκλογική διαδικασία και θα διαλέξουν το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία για την τετραετία Οκτώβρης 19 με 2023. Θα διαλέξουν το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν λέει το ευρώ θα εξαφανιστεί, θα διαλυθεί. Αυτή είναι η Σπυράκη. Ο προηγούμενος ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς το ένα κόμμα που κυβερνά, το εκάστοτε αυτό που κυβερνά, βγάζει το επόμενο. Και ο νυν πρωθυπουργός εκλέγει τον επόμενο. Αλλά εδώ το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Ζαχαριάδης. Θα βγει ο Μητσοτάκης για τα επόμενα 4 χρόνια, από το 19 ως το 23. Και αφού ακούσαμε και την κυρία Σπυράκη να μας λέει για τι λέει ακριβώς ο Μητσοτάκης, να ακούσουμε ακριβώς κατά λέξη τι λέει ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν λέει το ευρώ θα εξαφανιστεί, θα διαλυθεί. Ο μόνος δρόμος για μια χώρα είναι να μπορέσει να ασκήσει αυτόνομη νομισματική πολιτική. Οπότε στην παρούσα κατάσταση τα κράτη-μέλη είναι καταδικασμένα, όπως η Ελλάδα, να ξαναγυρίσει στη δραχμή. Μιας που θα κυβερνάμε το 19 στο 23 και το 21 θα έχουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση, νομίζω ένας ωραίος τρόπος, αν και το 1821 δεν είχαν την δραχμή. Δεν είχαν τίποτα. 2 χρόνια μετά απέκτησαν δάνεια. 7 χρόνια πριν αποκτήσουν κράτος, οι τότε πρόγονοι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το λέει εδώ η κυρία Σπυράκη, το λέει ο Μητσοτάκης. Οπότε πρέπει να το ακούσουμε και του το αναγνωρίζουμε. Του αναγνωρίζουμε την ειλικρίνεια τουλάχιστον. Δεν λέει μόνο αυτό όμως η κυρία Σπυράκη, λέει και κάτι πιο ενδιαφέρον. Κύριε Βινίβη, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταστήσει σαφές. Για μας, ο πολλής κόσμος, οι πολλοί Έλληνες θα ζουν στη μιζέρια και η πολιτική νομεκλατούρα θα ζει καλά. Οι πολλοί Έλληνες θα ζουν στη μιζέρια και η πολιτική νομεκλατούρα θα ζει καλά. Αν δηλαδή η αριστερά δεν πρασινίσει, δεν θα μπορέσει να αποτελεί κρίσιμη δύναμη στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε. Πόσο άλλο να πρασινίσει η αριστερά, αν δεν έχει αφήσει υπουργό για υπουργό του. Έχει πάρει όλους από το Πασόκ. Μόνο Σιμίτης έχει μείνει, εκτός αν τον προορίζει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οπότε όλα ανατρέπονται. Ό,τι πράσινο, ό,τι καλό υπάρχει σε πράσινο από το παλιό Πασόκ, το ωραίο το Πασόκ που όλοι αγαπήσαμε, έχει πάει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο άλλο να πρασινίσει η αριστερά, είναι από τη χθεσινή συζήτηση που είχε στο θέατρο Κιβωτός ο Αλέξης Τσίπρας με νέους και μίλησαν για τις ευρωεκλογές και τα γαργαλήματα. Σε αυτά θα έρθουμε στην πορεία. Βασίλης Λεβέντης μετά την Μαρία Σπυράκη που λέει σοβαρές αλήθειες. Βασίλης Λεβέντης και αυτός με αλήθειες. Έχουμε επίσης κάνει μεγάλη προσπάθεια για την οικονομία. Τι προσπάθεια έχουμε κάνει? Λέμε σε όλους ψεύτικες και ανούσιες υποσχέσεις. Λέμε σε όλους ψεύτικες και ανούσιες υποσχέσεις. ότι είμαι στην Πάτρα, το κόβουμε για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Τι τις θέλει και τις κόβει τις πίτες. Πήγε στην Πάτρα για να κλάψει για τη Μακεδονία, γιατί έκοψε και ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Της Πελοποννήσου δεν έκοψε, αλλά έκοψε κομμάτι για τη Μακεδονία, και όποτε ακούγεται αυτή η λέξη αυτόματα ενεργοποιείται ο Αδένας ο συγκεκριμένος και ρίχνει δάκρυ. Κανένα δάκρυ, απλά σπάει η φωνή του. Δεν κλαίει ποτέ. Σπάει η φωνή του, είναι αυτό το θεατράλε που κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Και κόβοντας λοιπόν το κομμάτι για τη Μακεδονία στην Πάτρα, έριξε το δάκρυ που δεν ρίχνει ποτέ. Στα Βίλια γίνονται πράγματα και γενικότερα εκεί στο Δήμο Μάνδρας γίνονται πράγματα, όπως έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα παλιότερα. Σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής εγκαταστάθηκαν από την Παρασκευή περίπου 80 πρόσφυγες που έχουν έρθει από τη Σάμο, τη Λέρο και τη Χίο. Με τις οικογένειές τους, με μικρά παιδιά, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη χώρα τους, την πατρίδα τους, ο πόλεμος συνεχίζεται. Με τον διαγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, τι θα πάρουν από τη Συρία που έχει και τα πολλά πετρέλαια και θέλει να φτιαχτεί από την αρχή, γιατί πρέπει να γίνει ανοικοδόμηση. Τεράστια συμφέροντα, τεράστια κέρδη, πολλοί νεκροί, έτσι γίνονται αυτά. Για να πλουτίσουν κάποιοι, πρέπει να χυθεί απέραντο αίμα παντού. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς ήρθαν στα νησιά όπως ήρθαν και τώρα τους φέραν εδώ για να αδειάσουν και λίγο τα νησιά. Οι μάγκες, οι νταΐδες, οι ελληναράδες όμως των Βιλίων δεν ανέχονται να έχουν δίπλα πρόσφυγες και πήγανε τέτοιο θάρρος, τόσο θρασίδιλοι, και πέταξαν πέτρες και σπάσαν τα τζάμια εκεί όπου μέσα ήταν τα μικρά παιδιά και οι οικογένειες, ανυποψίαστες, κυνηγημένοι από τις βόμβες των Αμερικανών, των Ρώσων και όλων των υπολείπων, ήρθαν να βρουν μια ηρεμία μέχρι να περάσει ο χρόνος για να ξαναγυρίσουν την πατρίδα τους. Κανείς δεν θέλει να μένει σε ξένο τόπο. Και βρέθηκαν όλοι αυτοί και πήγαν να κάνουν τους μάγκες. Χωρίς βέβαια να πούνε ποιοι είναι. Βέβαια συμμετείχε και στους ανθρώπους που πήγαν να διαμαρτυρηθούν προχτές, στους ντόπιους, στους ελληναράδες, ήταν και δήμαρχος της Μάνδρας από ό,τι διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, γιατί όλες οι παρατάξεις εκεί στο Δήμο Μάνδρας είναι κατά, πλην βεβαίως της λαϊκής εισπύρωσης, ο σύμβουλος της οποίας, ο Μπάμπης Θεοδόρου, στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χτες βράδυ, δέχτηκε και μια επίθεση όταν πήγε να υποστηρίξει το αίτημα των προσφύγων. Του επιτέθηκαν εκεί οι θρασίδηλοι, ελεκτικοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο των Βιλίων, στο Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής. Θα ακούσουμε κάποιους ανθρώπους από τα Βίλια, τους καλούς, τους συνετούς, τους λογικούς, αυτούς που σε κάνουν να νιώθεις καλά όταν ακούς και λες δεν έχει χαθεί τελείως η ελπίδα. Τους κλείσανε εδώ μέσα και τους επιτεθήκανε έτοιμοι με κροτίδες και αυτά χωρίς να τους προκαλέσουν. Λένε ότι τους είπαν, ξέρω εγώ, τους βρήσανε. Πώς τους βρήσανε, τις κροτίδες και τα καπνογόνα, γιατί τα είχαν μαζί τους, ξέρανε ότι θα τους βρήσουνε. Τρέπομαι για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι και συγχωριανοί μου, είναι φίλοι, τους ξέρω χρόνια, ζω εδώ. Μόνο ντροπή νιώθω για αυτό το πράγμα. Και λένε οι ίδιοι ότι βγήκε ένας και τους έβρισε. Και αυτό τους δικαιολογούσε να έρθουν να πετροβολήσουν και να σπάσουν τα τζάμια και να κινδυνεύουν μικρά παιδιά. Τις φοβίες τους δεν τις δέχομαι. Δεν τις καταλαβαίνω. Φοβούνται τα μικρόβια, φοβούνται να μην χάσουν τον τουρισμό. Εάν αυτό το ξενοδοχείο τώρα έχει γεμίσει με Κινέζους, θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Σιγά μην είχαν πρόβλημα. Οι ίδιοι θα ήταν που θα πήγαιναν σκύβοντας και στα τέσσερα για να παρακαλέσουν ή να κάνουν οτιδήποτε που θα τους αποφέρει κέρδος. Εδώ ήταν δύο κάτοικοι της περιοχής, με λογικό τρόπο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την καφρίλα που υπάρχει δίπλα τους, είναι διάχυτη, και θα ακούσουμε τώρα και τους άλλους στην άλλη πλευρά, κάτοικοι των Βιλίων, που μιλάνε με επιχειρήματα ατράνταχτα και λογικά πάνω απ' όλα για αυτό που συνέβη εκεί. Επεισόδια, μπορεί να δημιουργηθούν επεισόδια και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει η ιατρική εξέταση. Και γιατί να πάνε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι τουριστικό ξενοδοχείο, το οποίο ένα ξενοδοχείο τουριστικό έχει τα Βίλια, και να φέρουν πρόσφυγες στα Βίλια του. Που κι αν πήγανε, προβλήματα δημιούργησαν. Δεν θα έχουμε τουρισμό. Δεν θα έχουμε τουρισμό. Δεν θα έχουμε τουρισμό. Ο τουρισμός στα Βίλια χτυπιέται. Αυτά λένε αυτοί οι άνθρωποι για τα μικρόβια. Ακριβώς οι ίδιες απόψεις έλεγαν οι Ελληναράδες το 1922, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές, ότι φέρουν μικρόβια. Αν διαβάσετε τι συνέβαινε τότε και τι έλεγαν, φέρουν μικρόβια, είναι ξένοι, είναι τουρκόσποροι. Δεν λέγανε για τον τουρισμό, δεν είχαμε τουρισμό, αλλά χρησιμοποιούσαν τα χαζά επιχειρήματα της εποχής. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από το Δήμο εκεί, που βλέπω όλοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι παρατάξεις πλην Λαϊκής Σπήρωσης ευνοούν όπως μπορούν αυτό το κλίμα, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει να πάρουμε και ψήφους. Και μπορεί να πάρουν ψήφους, αλλά ταυτόχρονα αναδύεται και κάτι άλλο στην ευρύτερη περιοχή, που δεν είναι καλό να υπάρχει σε μυαλά ανθρώπων και σε, νέων, σε μυαλά νέων παιδιών. Φεύγουμε από αυτό, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Είναι από τα θέματα που έτσι κι αλλιώς μας απασχολούν. Τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς, το συζητάμε συνεχώς. Και πάμε πάλι στα γνωστά. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, προχτές που έγινε κοινοβουλευτική ομάδα, έριξε ένα μίνι καυγά. Πολιτική διαφωνία, προφανώς, με την Ανέτα Καβαδία, βουλευτήνα και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτόν τον, όχι και τέτοιο τεράστιο καυγά, μίλησε σήμερα το πρωί. Εγώ πάντως απορώ για κάτι άλλο. Γιατί είστε εδώ σήμερα? Διότι άκουσα την συνάδελφό σας, την κυρία Καβαδία, να σας εγκαλεί και να σας λέει στην πρόσφατη συνεδρίαση που είχατε ότι εδώ πρέπει να τηρούμε και το εμπάργο. Και να μην πηγαίνετε, λέει, να χαριτίζεστε από εδώ και από εκεί. Είναι έτσι ή όχι? Γιατί θα μου κανονίζει η κυρία Καβαδία που θα πηγαίνω εγώ? Κυρία Ξύπαπα Μήτρου, κυρία Ξύπαπα Μήτρου, μη μου κρυβόσαστε. Εγώ έχω πει, είμαι, ανήκω στον κεντρό χώρο, είμαι συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι αυτεξούσια. Εάν νομίζουν ότι κάνω κακό στο κόμμα, δεν έχουν παρά να μου πούνε, πάρτε τη, παραδίδω την έδρα μου. Mm-hmm. Σας κάνουν bullying, κυρία Μεγαλοοικονόμου? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μου κάνουν bullying, όχι. Απλώς η κυρία Καβαδία δεν ξέρω. Είδα ότι τρόμαξαν όμως. Δεν ξέρω πώς το είδε. Ζηλεύει. Δεν ξέρω, τι ζηλεύει, κύριε Καμένα. Τι να ζηλέψει, την ίδια τη Μεγαλοοικονόμου ζηλεύει η Καβαδία. Προφανές είναι αυτό, δεν χρειάζονται ερωτήσεις. Έχεις τη Μεγαλοοικονόμου και έχεις την Καβαδία. Δεν είναι λογικό να ζηλέψει η Καβαδία τη Μεγαλοοικονόμου. Τέτοια απήχηση, τη θέλουν καταρχήν όλα τα κόμματα. Είναι επιτυχημένη. Γράφει στίχους. Σε λένε λέξη, καταπέλτης, ομόνια η κάθε σου λέξη. Οπότε είναι λόγοι όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι να ζηλεύει οποιοδήποτε, όχι μόνο η Ανέτα Καβαδία. Να τα λέμε αυτά και πρέπει κάποιος να τα. Τώρα που έχουμε μεταγραφές, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο δημοσιογράφος, είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Γενικώς στο Twitter έχει μια φοβερή καριέρα. Έχει ξεπεράσει τα πάντα. Οτιδήποτε υπάρχει σε σατυρικό, σε κωμικό, το έχει ξεπεράσει με φοβερή ταχύτητα. Το ξεπερνάει και μας ευνηδιάζει συνεχώς και καθημερινά. Ό,τι fake news υπάρχει, ό,τι βλακεία και ανοησία πάει και τη διακινεί. Με φοβερή όμως ταχύτητα και ευκολία, δεν τον πιάνει κανείς. Εδώ και 2-3 μέρες γίνεται ένα θέμα με την ολιγαρική αυθονία που είπε ο Τσίπρας και του έγραψε κάποιος το λόγο του άλλο εκεί, ότι είναι του Σερζ Λατούς, είναι ένας οικονομολόγος, Γάλλος και γίνεται μια διαμάχη επιπέδου Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, όπως γίνεται πάντα σε τέτοια θέματα. Κάποιος χθες θεός στο Twitter βάζει από την εκπομπή Αμάν τον Καλυβάτση, που έχει μασκαρευτεί έτσι κάπως όπως μασκαρευόταν πάντα ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Γράφει από πάνω ότι αυτός είναι ο Λατούς. Το παίρνει λοιπόν ο Γιάννης Λοβέρδος, βάζει όλο αυτό, είναι και βιντεάκι μάλιστα, βάζει και τη φωτογραφία, η οποία φωτογραφία γράφει αντένα από πάνω και έχει ένα μικρόφωνο του Αμάν από κάτω. Δεν τα βλέπει αυτά ο συνάδελφος και υποψήφιος βουλευτής και αξίζει να γίνει βουλευτής μόνο γι' αυτό. Και γράφει, αυτός είναι ο Γάλλος οικονομολόγος Σερζ Λατούς. Είναι ο Καλυβάτσης, εν τω μεταξύ το γνωρίζει οποιοδήποτε. Ένα μουσάκι μόνο βάζει και μια λογουρά. Που θαυμάζουν, συνεχίζει ο Λοβέρδος, ο Τσίπρας και οι σύντροφοί του, που τους εμπνέει τον όρο ολιγαρκής λιτή, σε παρένθεση για να το καταλάβουν όλη η αυθονία, και υποστηρίζει την αποανάπτυξη. Τι ζούμε φίλοι, ρωτάει ο Λοβέρδος τώρα, γιατί μοιράζεται τον καημό του ότι ο Καλυβάτσης είναι ο Λατούς. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά όλα αυτά. Μάλλον βιώνουμε κάποιον συλλογικό ψυχεδελικό εφιάλτη, λέει ο Λοβέρδος, και δεν έχει κοιταχτεί σε καθρέφτη προφανώς. Το πήρε μόλις το κατάλαβε, το πήρε πίσω και περιμένουμε μεγάλη χαρά και αγωνία το επόμενο που θα κάνει ο Γιάννης Λοβέρδος, γιατί έχει αργήσει ήδη 2 μέρες και η μόνη πιθανότητα να ξεχάσουμε αυτή του την κοτσάνα είναι η επόμενη κοτσάνα, την οποία την περιμένουμε και την αναμένουμε πολύ χαρά και προσμονή. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Μάλλον και εκεί είναι Ελληνοφρένεια και στα Βίλια είναι Ελληνοφρένεια. Γενικότερα έχουμε πολλές Ελληνοφρένειες. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση στο studio@papakirialfm.gr. ελληνοφρένια.net.gr και εκεί είναι το επίσημο site. Ακούτε την εκπομπή μετά τη βρίσκετε να την ακούσετε ηχογραφημένη. Σήμερα το πρωί έγραψε ένα στο Twitter μπουγάτσα και ελληνοφρένια κονσέρβα. Εννοούσε την εκπομπή, έτρωγε μπουγάτσα, έπινε καφέ, άκουγε και την εκπομπή. Τι άλλους τρόπους επικοινωνίας έχουμε? Το YouTube, το official, από κάτω έχει και chat. Κάντε και ένα subscribe. Facebook έχουμε, Twitter έχουμε, βλέπουμε ότι μπορούμε. Επίσης έχουμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα με την κατολίσθησή του να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Υπάρχουν πολλοί που ευλόγως λένε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει στο βαθμό που επισυμβεί να προκαλέσει μια αλλίωση του ίδιου του πολιτεύματος. Να έχουμε μια προεδρική κατολίσθηση του πολιτικού μας συστήματος. Ένας βράχος στο βουνό. Να έχουμε μια προεδρική κατολίσθηση του πολιτικού μας συστήματος. Μοναχός του περπατούσε. Τι είναι αυτά που λες, τι περπατούσε, Χρυσή μου, τι περπατούσε, τι είναι αυτά που λες, ε? Είχε σεισμό, Γιώργο. Ότι είμαι στην Πάτρα, το κόβουμε για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Στη Β' Πειραιά. Βουλευτής κανονικά. Όχι, αν δεν με κάνεις αυτοκράτηρα δεν έρχομαι. Τι αυτοκράτηρα. Ιδίως τώρα. Ιδίως τώρα. Πάμε λοιπόν, Νάντσι. Σύπρα και ξέρω ψωμί. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει καταστήσει σαφές. Για μας, ο πολλής κόσμος, οι πολλοί Έλληνες, θα ζουν στη μιζέρια και η πολιτική νομεκλατούρα θα ζει καλά. Ωραίο είναι, σαν όραμα, σαν όραμα. Μάλλον θα του δοθεί και ευκαιρία να το υλοποιήσει. Περιμένουμε με αγωνία να ελέγξουμε αν αυτή τους την υπόσχεση θα την τηρήσουν. Γιατί γενικώς υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, δεν τηρούν τις υποσχέσεις. Αλλά κάτι μου λέει ότι η συγκεκριμένη υπόσχεση. Την ακούσαμε εδώ από τη Μαρία Σπυράκη, θα την τηρήσουν στο 100%, μην μπούμε και στο 1000%. Για τα βίλια που λέγαμε πριν, στέλνει εδώ ένας ακροατής, ακροάτρια, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, τι είναι, και γράφει. Το αστείο είναι ότι τα βίλια είναι αρβανιτοχώροι. Δηλαδή οι Ελληναράδες που διώχνουν τους πρόσφυγες μετανάστες είχαν έρθει και αυτοί. Όχι, το διαψεύδω εγώ. Είναι Έλληνες καθαροί. Είναι δυνατόν να μην είναι καθαροί Έλληνες στα βίλια. Και μάλιστα είναι ωραίο γιατί ακούσαμε πριν τον κύριο έναν παππού εκεί που έλεγε ότι έχουν μικρόβια, έχουν εξεταστεί από τον γιατρό. Αυτός καθόταν στο καφενείο και τα έλεγε αυτά χωρίς να ξέρει, το έχει ακούσει, φοβάται μην αρρωστήσει από τους πρόσφυγες που έρχονται, καθότι όλοι αυτοί έχουν μικρόβια. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο ίδιος και δεν του είπε κανείς και στα μούτρα ότι η μεγαλύτερη αρρώστια είσαι εσύ που λες τέτοια και πάντα αυτός ο τόπος από τέτοιες αρρώστιες έχει πάθει κακό σε όσες φορές και σε όποιες περιπτώσεις έχει πάθει αυτό το κακό. Βάζουμε τελεία σε αυτά. Πάμε να μας ενώσει ένας άνθρωπος του πνεύματος, της τέχνης που επιτέλους βγαίνουν μπροστά. Έγραψε και βιβλίο πρόσφατα. Είναι ο Ντάνος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει δεχτεί μια κριτική για το βιβλίο, άδικη κατά τη γνώμη μας, και βγήκε να μιλήσει για τις κριτικές αυτές. Ο κάθε ένας έχει την άποψη, το έχουμε ξαναπεί, όπως είχε πει και ο Άντωνι Κουίν. Είναι, ο κάθε ένας έχει μια άποψη σαν τις κολοτρυπίδες. Έτσι το είχε πει ο Άντωνι Κουίν. Τα λόγια του Άντωνι Κουίν ήταν αυτά. Και ήταν επίτηδες τόσο στοχευμένα, γιατί ήθελε να γίνει καυστικός, επειδή πραγματικά οι κριτικές πολλές φορές είναι περισσότερο από αυτό που είπε ο Άντωνι Κουίν. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Σαν τις κολοτρυπίδες. Εδώ ο λογοτέχνης μιλάει, βέβαια επικαλείται τον Άντωνι Κουίν. Νομίζω το έχει πει ο Clint Eastwood στο Βρώμικο Χάρι, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί κάποιος να κάνει και τέτοια λάθη. Μίλησε για τις κριτικές, θυμηθήκαμε και την παλιά του δήλωση για τις αρνητικές και τις θετικές, καλές και κακές κριτικές, και με αυτό ως εφόδιο πάμε παραπέρα. Σκεφτόμουν ότι αυτοί οι απόγονοι δεν πολύ να αγαπάγανε τους γονείς τους. Μάλλον τους μισούν. Ή αν τους διασύρουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί διασύρουν τους γονείς, παιδί μου? Τι κάνουν μα συμμετέχοντας? Έλα, μωρέ, χαζομάρες, λες και εσύ αυτά που λέει ο Θήμιος. Τους έτυχε ένα όνομα. Άλλη ιστορία του γονέα, άλλη του γόνου. Ναι, αλλά το χρησιμοποιούν. Τι, να αλλάξει όνομα? Θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το όνομα. Δεν μπορεί και να αγαπάει, έτσι. Παιδί μου, πώς γίνεται να αγαπάει αυτό το γονέα, αυτό το παιδί? Είναι δυνατόν, του έχει καταστρέψει τη ζωή? Τι του έχει αφήσει? Μόνο πνευματικά δικαιώματα να παίρνει. Όλο το υπόλοιπο μια σκιά. Μια σκιά πίσω από το όνομα του πατέρα. Οπότε τι, είναι δυνατόν να το αγαπάει? Όχι. Και από απόγνωση θα κοιτάξει κάπως να δείξει και μια ύπαρξη αυτούσια.